صبر فرمودن اعرابی زن خود را. شوی گفتش چند جویی دخل و کشت، خود چه ماند از عمر افزونتر گذشت. عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد، زان که هر دو همچو سیلی بگذرد. خواه صاف و خواه سیل تیر رو، چون نمی پاید دمی از وی مگو. اندر این عالم هزاران جانور، می زید خوش عیش بی زیر و زبر. شکر می گوید خدا را فاخته، بر درخت و برگ شب ناساخته. حمد می گوید خدا را اندلیب، که اعتماد رزق بر توست ای نجیب. باز دست شاه را کرده نوید، از همه مردار ببرید امید. همچنین از پشگیری تا به پیل، شد ایال الله و حق نعم الوکیل. این همه غمها که اندر سینه هاست، از بخار و گرد بود و باد ماست. این غمان بیخکن چون داس ماست، این چنین شد وان چنان وسواس ماست. دان که هر رنجی ز مردن پاره ایست، جزو مرگ از خود بران گر چاره ایست. چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت، دان که کلش بر سرت خواهند ریخت. جزو مرگ ار گشت شیرین مر تو را، دان که شیرین می کند کل را خدا. دردها از مرگ می آید رسول، از رسولش رو مگردان ای فضول. هر که شیرین می زید او تلخ مرد، هر که او تن را پرستد جان نبرد. گوسفندان را ز صحرا می کشند، آن که فر بهتر مران را می کشند. شب گذشت و صبح آمد ای تمر، چند گیری این فسانه ای زرز سر. تو جوان بودی و قانع تر بودی، زر طلب گشتی خود اول زر بودی. رز بودی پر میوه چون کاسد شدی، وقت میوه پختنت فاسد شدی. میوه‌ات باید که شیرین تر شود، چون رسن تابان نواپس تر رود. جفت مایی جفت باید هم صفت، تا برایت کارها با مصلحت. جفت باید بر مثال همدگر، در دو جفت کفش و موزه در نگر. گر یکی کفش از دو تنگ آید به پا، هر دو جفتش کار ناید مر تو را. جفت در یک خرد و وان دیگر بزرگ، جفت شیر بیشه دیدی هیچ گرگ. راست ناید بر شتر جفت جوال، آن یکی خالی و این پر مال مال. من روم سوی قناعت دل قوی، تو چرا سوی شناعت می روی؟ مرد قانع از سر اخلاص و سوز، زین نسق می گفت با زن تا به روز.